ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو بیکار نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کو مکلف بنایا گیا ہے، اور مکلف ہونے کے ساتھ مشقت لازم ہے، مکلف ہونے کے ساتھ مشقت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جزائے عمل بھی لازم ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالی نے مکلف بنایا ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہی اللہ تعالی نے ایسی پیدا کی ہے کہ وہ مکلف ہونے کو چاہتا ہے، یعنی اس کے ذمے قانون کی پابندی ہوں اور وہ اپنی ملکیت کو بڑھا سکے اور ترقی کر سکے اور بہیمیت کو کمزور کر سکے اور دبا سکے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ جزائے عمل لازم ہے۔ سو مکلف ہونے کے ساتھ جزائے عمل بھی ساتھ ضروری ہے، اور مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت اور مشقت کے اندر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو ہر طرح سے تکلیف اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مشقت سے خالی ہو، مقرب سے مقرب انسان بھی مشقت برداشت کرتے ہیں اور محنت اٹھانی پڑتی ہے، تو ہر انسان کے لیے یہ محنت کا اٹھانا ضروری ہے، اللہ نے اس کو یہ پیدا ہی ایسا کیا ہے۔ آرام طلبی والی بات جو ہے یہ غلط ہے، انسان سوچے کہ میں آرام حاصل کروں، مجھے آرام ہو، کوئی محنت نہ ہو، یہ غلط تصور ہے۔ اس لیے جو لوگ دنیا کے اندر آرام طلب کرتے ہیں اور اس کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے عیش آرام ہی ان کو حاصل ہو، مشقت نہ برداشت کرنی پڑے، یا پھر جو لوگ بادشاہوں کا قرب حاصل کرتے ہیں، عہدے اور مناصب حاصل کر کے وہ آرام طلبی کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم کو آرام ملے، ہم کو محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ اٹھانی پڑے، اور یا پھر دولت مند لوگ، سرمایہ دار لوگ، زر پرست لوگ آرام طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت سی دولت کو بھی صرف کرتے ہیں کہ ہم کو آرام ہو، محنت نہ اٹھانی پڑے۔ پچھلی سورت میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ تینوں قسم کے لوگ ناکام ہیں، چاہے بادشاہ ہوں یا بادشاہ پرست ہوں یا زر پرست ہوں، تینوں ناکام ہیں۔ کامیابی صرف ان ایمان والوں کے حصے میں جو محنت اٹھاتے ہیں، بنی نوع انسان کی ہمدردی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت محنت کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تین گروہ ناکام، ایک گروہ کامیاب، یہ اسی ذہنیت کے مطابق پروردگار نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ مکلف ہو، معمول نہیں چھوڑا گیا انسان کو، پابند بنایا گیا ہے۔ تو کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ وہ ایسا خود مختار ہے جو اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کرے، کوئی اس پر پابندی نہ ہو؟ اگر ایسا خیال کرتا ہے تو یہ خیال مہلک ہے انسان اور فطرت کے خلاف، کہ انسان پر کوئی پابندی نہ ہو اور آزاد ہو، اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھر، کیا اس کے اوپر کوئی بالائی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے؟ کیا خیال کرتا ہے انسان اپنے بارے میں؟ یقیناً انسان ایک بالائی نظام کے تحت جکڑا ہوا اور پابند ہے، وہ اس کو ان شرائع کا اور ان قوانین کا پابند بنایا گیا ہے اور اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کرتا پھر۔ ایک بالائی طاقت ایسی ہے جو قدرت رکھتی ہے اور اس کی قدرت کے تحت یہ انسان پابند ہے، آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، جو اس کی خواہش ہو جس طرح چاہے وہ جو چاہے عمل کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فرمایا کیا گمان کرتا ہے انسان کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے اور کوئی اس کے ذمے پابندی نہیں ہے؟ ایسا خیال کرنا بالکل غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کہتا ہے اہلک تو مال اللوبدا، میں نے تو ڈھیر مال خرچ کر دیا، لوبدا معنی بہت زیادہ، ڈھیر مال میں نے خرچ کر دیا۔ اور یہ بات انسان جو کہتا ہے منمانی کاروائی کرتے ہوئے اپنی مرضی اور خواہش سے، جی میں نے خرچ کیا، یا اسلام کی اور پیغمبر کی دشمنی میں خرچ کیا۔ مشرکین مکہ اسلام کی دشمنی میں بہت دولت خرچ کرتے تھے تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ جائیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں اور قرآن کے پروگرام کو وہ قبول نہ کریں، اور یا پھر رسم و رواج کے لیے دولت خرچ کی جاتی اور نہ وہ لابھ کے اندر یا حرام کاروائیوں کے اندر دولت خرچ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے انسان کہ میں نے اتنی دولت خرچ کی۔ مشرکین بھی ایسا کرتے تھے، مکہ کے مشرکین، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں اور اسلام کی دشمنی میں بہت دولت خرچ کرتے ہیں، اور جیسا مکہ کے مشرک تھے ایسا ہر نبی کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، اور اس کے بعد دنیا میں یہی سلسلہ آج بھی ہے۔ اسلام کی عداوت میں اور پروگرام کے قرآن کے پروگرام کی مخالفت میں کتنی دولت دنیا میں خرچ کی جا رہی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہودی کیا کرتے ہیں، نصارہ کیا کرتے ہیں، ہندو کیا کرتے ہیں، اشتراکی کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی خربوں دولت خرچ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے پروگرام کے خلاف دولتیں خرچ ہو رہی ہیں بے پناہ، اور وہ گمراہی کی مختلف سکیمیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہمدردی کے عنوان سے اور کوئی کسی عنوان سے، لیکن بہرحال اسلام کے خلاف قرآن پروگرام کے خلاف دولتیں خرچ ہو رہی ہیں۔ مشرکین مکہ کے واقعات تو مشہور ہیں، یہ تاریخ کے واقعات کے اندر موجود ہیں کہ ایک شاعر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتا تھا، اس نے سنا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں بھی آپ کی بات سنوں، اور شاعر لوگوں کو یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ انعام و اکرام بھی ملے، یہ بات، وہ آنا چاہتا تھا، وہ عرب کے اندر مشہور شاعر تھا، ایسا جیسا ہمارے ہندوستان میں ایک غالب تھا یا ہمارے اس ملک میں جیسا اقبال مشہور شاعر، ایسا وہ تھا عرب میں۔ عائشہ، مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے، تو اگر اس نے ان کی تعریف میں کوئی بات کہہ دی تو وہ تو سارے ملک میں مشہور ہو جائے گی اور لوگ معتقد ہوں گے، لہذا راستہ روکنے کی کوشش کی انہوں نے کہ یہ نہ جانے پائے، اور اس شخص کو لالچ دیا انہوں نے حتیٰ کہ 100 اونٹ اناج کا اس کو بھر کر دیا کہ لے لو میں جاؤ، کیا ہو تو ایسی دیوانہ آدمی ایسی بات کرتا ہے، تم کیا کرو۔ وہ اس جھانسی میں آ گیا اور وہ 100 اونٹ اناج کا لادا ہوا لے گیا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، لیکن وہ اپنے گھر پہنچ نہیں سکا، راستے کے اندر کہیں اس کے اونٹ کو پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگی، اونٹ گر گیا اور اس پر وہ سوار تھا وہ بھی گر کر اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی، ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ مشرق لوگ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے کی بات یہ ہے۔ اور اسی طرح انسان منمانی کاروائی میں، رسم و رواج شرک بدعت کے رواج میں بے پناہ دولت خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے گا، جس طرح چاہے گا دولت کو خرچ کرے گا، اس سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی؟ اگر یہ خیال ہے تو بہت غلط خیال ہے۔ اس نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے یہ کیا کر رہا آدمی، یہ دولت اس نے کمائی کس راستے سے ہے، خرچ کیسے کر رہا ہے، وہ تو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ پچھلی سورج میں گزر چکے ہیں، نہ ربا کل ابل میرے ساتھ، تیرا رب تو گات میں ہے۔ تو یہ انسان گمان کرتے ہیں اور پھر عیاشی کے کام پر دولت کو خرچ کرتے ہیں، نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آرام ملے گی یا عزت ملے گی، وہ عزت تو نہیں ملتی اسے کبھی بھی، اور آرام بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں دولت لگا کر زیادہ سے زیادہ شراب نوشی کر لوں، یہ جوا بازی میں کر لوں، یا میں سینما کا کھیل لے کر اپنے آپ کو تسکین دلا لوں، یا لاہو لاب یا ناچ گانے یا اور اس قسم کے تعیش کی باتوں سے میں اپنے آپ کو آرام دلا دوں، کبھی نصیب نہیں ہوگا آرام۔ وہ فتنے کی آگ اور مزید بڑھ کے گی اور زیادہ اس کے اندر طوفان اٹھے گا، تسکین تو اس سے کبھی نہیں آئے گی اور عزت بھی نہیں ملے گی اسے، نہ عزت ملے گی نہ سکون ملے گا، دولت رائیگان جائے گی اور انسان جہنم کا کندہ ناتراش بنے گا۔ تو فرمایا انسان فخریہ کہتے ہیں کہ میں نے جی بڑی دولت خرچ کر دی، ابھی شادی کی تقریب پر ہی اتنی دولت ہم نے لٹا دی، اتنی خرچ کر دی، اتنا جہیز نکال دیا جی، یہ فلام بات ایسے ہی عمارات کے بنانے پر اور کھیل کود پر بہت سی دولت خرچ کر فخر کرتا ہے انسان۔ تو یہ اگر ایسا کرتا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کی غلط خیال ہے، روزگار تو بات میں لگا ہوا، دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے انسان، اس کو تو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، اس کو تو قانون کا پابند بنایا گیا، یہ منمانی کاروائی کیوں کرتا ہے؟ پروردگار دیکھ رہا ہے، انسان یہ گمان کر اگر کرے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں جو چاہوں کرتا رہوں، ہرگز یہ خیال درست نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے جسم میں جو چیزیں، جو بڑے انعامات ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی، فرمایا الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں غور سے دیکھو، قدرت کی نشانیاں بھی دیکھو، کلام الہی کو بھی دیکھو، عبرت کی بات کو بھی دیکھو، نیکی اور بدی کی بات کو دیکھو، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کھول کر دیکھو ان آنکھوں سے، اس سے ہر چیز نظر آتی ہے، نیکی اور بدی تمام چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آنکھیں کیوں دی ہیں پروردگار نے، یہ تو بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت اس کا کوئی بدل نہیں ہے، آنکھ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضور کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ میں جس بندے کی دو، یہ بزرگ چیزیں کریمت ہے، دو بزرگ چیزیں آنکھیں، آنکھ دو بزرگ نعمتیں ہیں، جس سے یہ میں سلب کر لوں، وہ پھر صبر کرے تو میں اس کو جنت تک ضرور پہنچاؤں گا، اس کے بغیر میں کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا، بشرطے کہ صبر کرے۔ اور ویسے بھی دنیا میں انسان سمجھتے ہیں کہ آنکھ ہے تو جہان ہے، اندھوں سے پوچھو کہ ان کا جان تاریک ہے، وہ بہت ہی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں جب آنکھ نہیں ہوتی. اللہ کی کتنا بڑی نعمت ہے اور بے مثل نعمت ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. کیا دیکھتا نہیں ہے انسان؟ اس سے پڑھ کر ہے، دیکھ لے نگاہ سے اللہ کیا فرماتا ہے، کلام الہی کیا ہے، نصیحت کی بات کون سی ہے، عبرت کی بات کون سی ہے، یہ تمام چیزیں انسان آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں دو دی ہیں. اور ادھر فرمایا کہ لسانن، کیا ہم نے انسان کو زبان نہیں دی؟ زبان بھی ایک بے مثل نعمت ہے خدا تعالی نے جو عطا فرمائی، اور ہے بھی بہت خطرناک اور بے مثل ہے زبان. زبان نہ ہو تو انسان کی کیا پوزیشن ہے؟ جب انسان بول نہ سکے، کلام نہ کر سکے، تو انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک ڈھیر ہے، ایک لوتھڑا سا ہے. اور یہ زبان اللہ نے دے کر اس کو ایک بے مثل کمال عطا فرمایا، غائب درجے کا کمال. زبان ایک دی، آنکھیں دو دی، اور زبان ایک ایسی کمال درجے کی نعمت ہے. حدیث میں دل اور اس کا اعضائے مستورہ اور زبان کا ذکر آیا. فرمایا دو چھوٹی چیزیں ان پر جو قابو رکھے گا وہ فلا پا جائے گا، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. حضور نے فرمایا ایک زبان ہے جو جبڑوں کے درمیان ہوتی ہے، اور ایک اعضائے مستورہ ہے جو انسان کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں، ان پر قابو رکھنا، کیا حوانی جذبات پر قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا، اس کو غلط نہ استعمال کرنا. اور یہ زبان، اور زبان ایسی چیز ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، ہر روز تمام جسم کے اعضاء اٹھ کر زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، خدا کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اگر ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، تم بگڑی ہوئی تو ہم سارے بگڑیں گے. زبان اگر بگڑی ہوئی ہے تو سارا جسم ہی بگڑا ہو. زبان اگر وہ پھول پھول اور واہی تباہی باتیں بولتی ہے تو سارے جسم پر برے اثرات مرتب ہوں. ہاتھ جوڑ کر کے سامنے واسطہ دے کر کہتے ہیں، خدا کے لیے ہم تمہاری وجہ سے ہی ہیں، تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک رہیں گے. تو کیا زبان جیسی اللہ تعالی نے انسان کو یہ نعمت نہیں دی زبان؟ پھر اگر انسان کو معلوم نہیں ہے، کوئی بات معلوم نہیں ہے، تو اللہ نے زبان دی ہے، اس کو ہلاؤ ذرا، پوچھ کر کے دیکھ لو. بس الواح ذکر، کوئی چیز جانتے نہیں، پوچھ کر کے دیکھو علم والوں سے، وہ تم کو بتلا دیں گے. یہ زبان اسی لیے تو دی ہے پروردگار کہ اس سے بولو اور اچھا بولو، اور اس سے خدا کی رضا کی بات کرو، اور نہیں معلوم تو پوچھ کر کے دریافت کر لو. بس الواح ذکر ان کن تم لا تعلم، یہ زبان تو اسی لیے دی تھی کہ یہ دولت کہاں خرچ کرنی چاہیے اور کس طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہیے. کیا ہم من مانی کاروائی کرتے رہیں گے؟ یہ درست ہوگا؟ پوچھ لو ذرا علم والوں سے، وہ تم کو بتلا دیں گے. اور دیکھو اللہ نے تم کو دو ہونٹ نہیں دیے، دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ، یہ اللہ تعالی کی کمال درجے کی نعمتیں ہیں. اب یہ ہونٹ جو ہے، یہ بھی اپنی زبان کی طرح اور آنکھوں کی طرح یہ ایک نعمت ہے. اگر ہونٹ انسان کے نہ ہوں تو دیکھو، ایک تو ظاہری بدشکلی ہے، وہ تو ہے ہی، ہونٹ اگر نہ ہو تو انسان کا منہ بدشکل ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہونٹ کے ذریعے انسان چوستا ہے، چوسنے کی نعمت سے محروم ہو. بچہ پیدا ہوتے ہی وہ فوراً ہونٹ کے ساتھ وہ دودھ چوسنے لگتا. بہت سی خوراک کی چیزیں جن کو انسان چوس کر اپنے حلق سے اتارتا ہے، یہ عام اکثر چوس کر کے انسان اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہونٹ نہ ہو تو دودھ کو چوسنے کی بات بھی وہ بھی نہ رہے. اور بہت سی نعمتیں اس نعمت سے انسان محروم ہو جائے. اور اللہ نے ہونٹ کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ منہ کو بند رکھے. اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو منہ کھلا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اندر انسان کے یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر اندر داخل ہوں اور وہ نقصان پہنچائیں گے. ہونٹ فوراً آدمی ہلا کر اس کو بند کر دیتا ہے، مچھر کو اندر نہیں جانے دیتا، مکھی کو نہیں جانے دیتا، کوئی اور ایسا گرد و غبار یا اس قسم کی کوئی چیز اندر داخل ہو، ہونٹ بند کر کے روک دیتا ہے انسان اس کو. ورنہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں انسان میں. اللہ نے یہ ایسی نعمت عطا فرمائی، ہونٹ اگر نہ ہوتے تو دانت کھلے رہتے کتنی بدذیب ہوتی شکل. دانت کھلے رہے تو آدمی بہت ہی بے رونق اور بہت ہی بد شکل معلوم ہوتا ہے. یہ ڈھانپے ہوئے ہیں ہونٹوں سے دانت، ورنہ بدذیب ہوتا ہے انسان. ہونٹ اگر نہ ہوتے تو بات کرنے میں انسان کامیاب نہ ہوتا. زبان اگر چلتی ہے لیکن بعض حروف کی ادائیگی ہونٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. شفوی حروف جو ہیں وہ ہونٹ چلتے ہیں تب ہی ادا ہوتے ہیں. انسان کلام کرتا لیکن نامکمل ہوتا کلام اس کا اگر ہونٹ نہ ہوتے. انسان بعض حروف صرف ہونٹ کی وجہ سے ادا ہوتے ہیں. بات کرنے میں انسان ناکام ہوتا. اور اس کے علاوہ کھانا پینا چبانا، اس کے اندر بھی ہونٹ معاون اور مددگار ہے. اگر ہونٹ انسان کے نہ ہوتے تو پھونک نہ مار سکتا انسان. اب پھونک مار یہ بعض آلات ہیں اس سے بھی بانسری بھی نہ بجتی. بہت سے ایسے آلات ہیں جن کو وہ پھونک کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا. پروردگار نے دو ہونٹ دے کر کتنے احسانات فرمائے. یہی فرمایا ذرا ان کو ہلا کر کے دریافت کر لو، زبان سے بول کر کے پوچھ لو کہ کیا بات ہے. اللہ نے یہ فرمایا. اس کے علاوہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو گھاٹیوں کی رہنمائی کی ہے، دو گھاٹیوں کی طرف. نجدین، نجد معنی اونچی جگہ، غور پس جگہ کو نجد اونچی جگہ. نجد اس لیے کہ وہ علاقہ اونچا ہے، ٹیلے ہیں اور پہاڑیاں ہیں، اونچی جگہ کو کہتے ہیں. دو گھاٹیاں ہیں، دو گھاٹیوں کی طرف. دو گھاٹیوں سے مراد نیکی اور بدی کی گھاٹی ہے. ایمان کی گھاٹی بھی دکھلا دی ہے، یہ گھاٹی ہے ایمان والی. اگر اس پر چڑھ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ کفر شرک کی گھاٹی ہے، ادھر چڑھو گے تو جہنم میں گرو گے نیچے. دونوں گھاٹیاں بتلا دی. یہ نجدین سے مراد دو گھاٹیاں. بعض فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے، فوراً وہ ماں کی چھاتی سے مل کر وہ دودھ چوسنے لگتا. دیکھو یہ دو گھاٹیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں فطری طور پر. اور اس کے علاوہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو گھاٹیوں سے مراد نیکی اور بدی کی گھاٹی. اور اس طرح بھی آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو گھاٹیاں انسان کے سامنے رکھی. ایک گھاٹی ہے اپنی ذات کی اصلاح. انسان کو اپنی ذات کی اصلاح کا پروگرام بھی اللہ نے بتلا دیے. وہ تمام چیزیں انسان کو بتلا دی ہیں جس سے اس کی ذات کی اصلاح ہوتی. یعنی انسان اپنی ذات میں روحانی ترقی حاصل کر سکتا. یہ مقدم چیز ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا. یہ بڑی گھاٹی ہے، اپنی اصلاح بڑی مشکل ہے. اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے، بڑی چیزوں کی ضرورت ہے جس سے ذاتی اصلاح حاصل ہوتی ہے انسان. اللہ نے یہ گاٹی بھی انسان کو بتلا دی ہے. یہ باتیں ہیں, اس طریقے سے چلو گے تم کو ذاتی اصلاح حاصل ہوگی. اور دوسری گاٹی ہے جہان کی اصلاح, وہ بھی بتلا دی. دنیا کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے, اس کے قانون اور ضابطے بھی انسان کو بتلا دیے. یہ ہیں تمام عالم کی اصلاح کے راستے, تمام بنی نوع انسان کی اصلاح کے راستے, تمام کائنات کی اصلاح کے راستے وہ بھی بتلا دیے. تو خواہ ذاتی اصلاح ہو یا عالم کی اصلاح ہو, یہ دونوں گھاٹیاں بتلا دی. خواہ ایمان کی گھاٹی ہو یا شر اور کفر کی, یہ سب انسان کو بتلا دی. یہ نہیں کہ وہ اندھیرے میں اس کو رکھا گیا, انسان کو ایسا کیا گیا, اس کو بیکار اور مومل نہیں پیدا کیا بلکہ مشقت میں پیدا کیا. اور یہ مشقت اس کی فطر میں داخل ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں آرام ہی آرام کرتا رہوں, یہ بات ناممکن ہے اور یہ فطرت کے خلاف. اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی, اندرونی بیرونی, عبادت کے لیے بھی, ریاضت کے لیے بھی. یاد بھی مشقت ہے, نماز بھی مشقت ہے, مالی مشقت ہے, ذہن پر بوجھ پڑتا ہے, لیکن اصلاح ذاتی حاصل ہو جاتی ہے انسان, بخل کا وعدہ دور ہو جاتا ہے انسان, برینو انسان کی فلاح آ جاتی ہے. روزہ رکھنا مشقت ہی مشقت ہے, لیکن بہیمیت کمزور ہو جاتی ہے اور ملکیت بلند ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کے قرب کی طرف آگے قدم بڑھاتا. تو یہ ہر چیز جو ہے مشقت ہی مشقت ہے, انسان کو مکلف بنایا گیا ہے, بیکار نہیں چھوڑا گیا. اور یہ نعمتیں ساتھ یاد دلائی اللہ تعالی, دیکھو کیا کیا اللہ نے زبان بھی دی, ہونٹ بھی دیے اور آنکھیں بھی دی. دیکھو غور سے دیکھو یہ اللہ نے کیوں دی ہیں, اندھے بننے کی کوشش نہ کرو. دو گھاٹیاں بھی بتلا دی اللہ تعالی نے خیر و شر کی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ اجمعین. الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. العقبة بس کیوں نہ چڑھا یہ دشوار گھاٹی پر, اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ پکو رقب وہ چھڑانا ہے گردن کا, یا کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن یتیم کو جو قرابت دار ہے، یا مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہے، پھر ہو بھی وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو تاکید کی، صبر کی، اور ایک دوسرے کو تاکید کی رحم کرنے کی، یہی لوگ ہیں خوش قسمت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے بارے بند کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مکلف ہونے کا ذکر فرمایا کہ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اور وہ مشقت یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے، وہ غلط خیال ہے۔ پھر انسان منمانی کاروائی کرتا ہے، قبر بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال صرف کر ڈالا، یا خیال رکھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ انسان ایسا بالکل آزاد نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ پروردگار اس کا رب اس پر قدرت رکھتا ہے، اس کی تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کیا انسان کو غور سے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہم نے نہیں دی؟ اگر وہ دیکھتا تو اس کو نشیب و فراز سب نظر آتا، اور بولنے کے لیے پروردگار نے زبان عطا فرمائی ہے، اور دو ہونٹ جن کو ہلا کر وہ بات کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، پھر دو گھاٹیاں بھی اس کو بتلا دی ہیں، نیکی اور بدی کی دونوں گھاٹیاں انسان کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ سو اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ انسان بجائے منمانی کاروائی کرنے کے، اور بجائے قیامت کا انکار کرنے کے، اور بجائے اس کے کہ یہ مال کو غلط طریقے پر صرف کرتا ہے اور پھر اس پر فخر کرتا ہے، تو کیا یہ سمجھتا ہے کس طرح اس کو سکون یا آرام نصیب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ البتہ فرمایا فلک کا حمل عقبہ، کیوں نہیں یہ چڑھا انسان ایک مشکل گھاٹی پر؟ اقتحام کا معنی ہجوم کرنا ہوتا ہے، داخل ہونا، گھس جانا، چڑھ جانا۔ عقبہ دشوار گھاٹی کو کہتے ہیں، یا دشوار راستہ جو پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے، جس کو مشکل کے ساتھ عبور کیا جاتا ہے۔ یہ دشوار گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھا یہ انسان، بجائے یہ غلط کاروائی کرنے کے یہ ایسا کام اس نے کیوں نہیں کیا؟ چھوٹی صورتوں میں مشکل طریقے پر کنائے کی زبان میں، اشارے کی زبان میں حقائق کو سمجھایا گیا ہے، نجدین بھی دو اونچے ٹیلے، تو یہ خیر و شر کی حقیقت کو ٹیلوں کے ساتھ تشبیہ دے کر بات سمجھائی ہے۔ اور اسی طرح یہاں اونچی گھاٹی، دراصل یہ اونچی گھاٹی ایمان اور دین کا راستہ ہے، یہ بڑا دشوار ہوتا ہے، نفس پر بڑا شاک گزرتا ہے، دین کی کا اتباع اور اس کے تقاضے پورا کرنا، یہ مشکل گھاٹی ہے۔ اور یہاں پر گھاٹی سے اللہ تعالی نے اس کی تشریح خود فرمائی ہے. گھاٹی پر چڑھنے سے اس مقام میں کیا مراد ہے وہ خود تشریح فرمائی ہے. اور وہ دو چیزیں ہیں جو دین کے تقاضے میں داخل ہیں. بس کیوں نہیں چڑھا یہ دشوار گھاٹی پر؟ انسان کا فرض تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو تمام اسباب مہیا کیے اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ دین کی گھاٹی پر چڑھتا اور وہ اپنے فکر کی اصلاح کرتا، اچھا اخلاق اختیار کرتا. چنانچہ گھاٹی کی جو تشریح اس مقام نے کی ہے وہ خود اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. وہ مادرا کمل عقبہ، آپ کو کیا، کس نے بتلایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ دشوار گھاٹی جو اس کے لیے مفید ہوتا، اس کو فلاح نصیب ہوتی، بلند مقامات پر پہنچ جاتا، انسان ترقی کر جاتا. تو فرمایا آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ دشوار اور بلند گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، فک کمانے، آزاد کرنا اور چھڑانا. یہ جو کہتے ہیں میں نے بہت سامان خرچ کیا ہے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، نبی کی مخالفت کرنے کے لیے، یا رسومات ادا کرنے کے لیے، یا حرام کاموں کے اندر اس نے شراب نوشی کے لیے، جوا بازی کے لیے، کھیل کے لیے، اور غمی اور خوشی کی رسومات کو ادا کرنے کے لیے بہت سی دولت خرچ کرتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے میں نے ڈھیر سا مال اس پر لگا دیا. اس کے بجائے وہ یہ دین کی گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھتا؟ یہ گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے؟ وہ ہے گردن کا چھڑانا. وہ اپنی دولت اس راستے میں کیوں نہیں لگاتا کہ جن کے گلے میں غلامی کا توق پڑا ہوا ہے ان کو رہائی دلائے؟ پکو رقبہ، گدروں کو آزاد کرنا. سب سے پہلے غلامی ہے جو غیر فطری حالت ہے. غلامی شخصی ہو یا قومی ہو، یہ سب غلامی کے دندے اس کے اندر داخل ہیں. غلام غلام کو چھڑائے. یہ اونچی گھاٹی پر چڑھنا ہے کیونکہ وہ غلامی کی توق میں وہ مجبور ہو گیا اور ذلت میں پڑ گیا، اس کو رہائی دلائے، غلام آزاد کرے. کوئی قوم اگر غلام ہو گئی ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کرے. اگر کوئی شخص غلام ہے اس کو رہائی دلانے کی کوشش کرے. اور غلامی کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص قرضی کے بوجھ کے نیچے دب گیا ہے، اس کی گردن میں قرض خواہ کا توق پڑا ہوا، وہ اس کو ہر وقت پریشان کرتا ہے، اس کی گردن کو چھڑا، قرضے سے اس کو رہائی دلاؤ. اسی طرح اگر کوئی شخص رسم و رواج یا شرک اور کفر اور برائیوں کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو رہائی دلاؤ. یہ ہے مال کے صرف خرچ کرنے کا موقع، اور یہ اونچی گھاٹی پر چڑھنے والی بات. اس میں تو مال کو خرچ نہیں کرتا، اس کے بجائے فاسد رسومات، شرک، کفر، بدعات، مخالفت شریعت کے اندر دولت خرچ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے. تو یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ غلاموں کو رہا کرانا. اب شخصی غلامی تو نہیں ہے، قومی غلامی وہ ہے. قومیں دوسرے ممالک کے لوگوں کو غلام بنا لیتی ہیں، وہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو رہائی دلائے. اور جیسا گزشتہ 400 سال میں انگریز قوم کو عروج تھا، برطانیہ عظمیٰ کو، انہوں نے مشرق میں بھی مغرب میں بھی بہت سی جگہوں میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا. وہ آہستہ آہستہ لوگ غلامی سے آزاد ہو رہے ہیں. افریقہ میں اب بھی ہوئی انگریز کی لعنت پڑی ہوئی ہے, اور وہ کئی ممالک تو رہا ہو گئے ہیں غلامی سے, اور کئی پھنسے ہوئے ہیں اب بھی جو بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ سیاہ رنگ والے لوگوں کو گورے رنگ والوں کے سکول میں داخلے کی اجازت نہیں ہے, ہوٹل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, ممبر بننے کی اجازت نہیں ہے. یہ ذلیل لوگ ہیں کالے رنگ والے, یہ انگریز کے برابر کے نہیں ہیں. تو یہ ہے ایسی بات کرنا, غلامی سے چھڑانا, شخصی غلامی, اقتصادی غلامی میں لوگ مبتلا ہیں, ان کو چھڑاؤ اس مصیبت سے. کفر شرک کے پھندے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پر, اس کے لیے کتنی دولت خرچ کی جا رہی ہے, اس کی بجائے کھیل تماشے, لاو لاب اور عیاشی اور شراب نوشی اور فیشن کے اوپر دنیا کی دولت لٹوائی جا رہی ہے. تو میں اونچی گھاٹی پر کیوں نہیں چل رہا. پہلا نمبر ہے گردن کو چھڑانا, دوسرا نمبر ہے تعاون شیعہ میں یا کھانا کھلانا. یہ کس کو بھوک کے زمانے میں, آکاہت کا زمانہ ہوتا ہے, راشننگ کا زمانہ ہوتا ہے, انسان بھوک سے مرتے ہیں, قحط پڑ جاتے ہیں, بہت سے لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل بنگلہ دیش والوں پر مصیبت آ گئی سیلاب, 3-4 کروڑ آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے, مکان بہ گئے, جانور ہلاک ہو گئے, سب کچھ تباہ ہو گئے. ادھر ایتھوپیا میں چند سالوں میں 3-4 سال تک بارش نہیں ہوئی, وہاں کے لوگ بھوک سے کچھ ہلاک ہو گئے. یہ قحط کے زمانے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کی جائے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے کہ بھوک کے زمانے میں کھانے کا بندوبست کرنا, یتیمن ذا مقربہ, یا تو قرابت دار کوئی یتیم ہے, رشتہ دار ہے, سب سے پہلے حق اس کا, اس کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ, اس کے لیے خوراک کا انتظام کرو. یہ ہے اونچی گھاٹی پر چڑھنے کی بات. یا پھر دوسرے نمبر پر مسکین ہے, محتاج آدمی, کمزور طبقے کا آدمی جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, باوجود محنت کرنے کے, مشقت برداشت کرنے کے, اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, اس کے ساتھ تعاون کرو, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو. یہ کھانا بنیادی حقوق میں داخل ہے. یہ تو یتیم اور مسکین, کمزور طبقہ, نادار, محتاج لوگ, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. یہ دو باتیں ہیں اونچی گھاٹی پر چڑھنے والی. تو غلامی سے لوگوں کو رہائی دلانا, کسی قسم کی غلامی ہو اس سے چھڑاؤ لوگوں, یہ لعنت ہے. اور اسلام آیا تو غلاموں پر جتنے مظالم ہو رہے تھے وہ سب ختم کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی غلام تمہارے بھائی ہیں, انسان ہیں, آدم کی اولاد ہیں, کسی وجہ سے مصیبت اور کسی جنگ اور کسی ایسے حادثے کی وجہ سے یہ تمہارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں, تم یہ نہ سمجھو کہ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, نہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارے خدمت گزار ہیں, جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو پہنتے ہو وہ پہناؤ, طاقت سے زیادہ کام نہ لو ان سے, جتنی طاقت ہے اگر زیادہ کسی مشکل کام میں ڈالا تو ہاتھ بٹاؤ ان کے ساتھ. پھر فرمایا غلام کو آزاد کرنے ترغیب دلائی, اور قرآن میں مختلف کفاروں کے اندر غلام, قسم کا کفارہ ہے, پہلا نمبر غلام آزاد کرو, اگر غلطی سے قتل ہو گیا پہلا نمبر غلام کو آزاد کرنا, مومن غلام آزاد کرنا, اگر کوئی شخص بیوی کو ماں بہن کہہ بیٹھا ہے تو اس کے کفارے میں پہلا نمبر غلام آزاد کر یہ کفارے کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی غلامی سے رہا کرنے کے لیے مکاتب بناؤ، آزاد کر دو، پابندی لگا دو، یہ اتنی کم مال تم ہم کو دے دو تم آزاد ہو، اپنا کاروبار کرو، مکاتب ہو گیا، اللہ کا فرمان ہے، صلاحیت دیکھو، مکاتب بنا لو، پھر ان کی مدد کرنے کا حکم ہے، غلام ہے تو اس کو خرید کر رہا کر۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے مال میں سے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے، اللہ نے جتنی دولت دی تھی، تاجر تھے یہ، تو اس میں آزاد کرتے تھے غلام۔ عبداللہ ابن عمر جیسے متوسط الحال لوگوں میں سے تھے، زیادہ دولت مند، 1,000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے۔ حضور نے فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے رہائی بخشے گا۔ اس کو اتنی فضیلت والا کام قرار دیا کہ غیر فطری حالت سے نکالو انسانوں کے بعد، اب کفر شرک میں جو پھنسے ہوئے اس کی غلامی میں ان کو رہائی کا کیا بندوبست ہو رہا، مسلمان کتنی دولت اس پر خرچ کرنا، لوگوں میں تشنگی بھی ہے شدید درد، جو ممالک کو اشتراکی ہیں وہ تو خیر وہاں نہیں کرنے دیتے، تبلیغ نہیں کرنے دیتے، لیکن جو آزاد ہیں وہاں کے لوگوں کو اس کفر اور شرک کی غلامی سے رہا کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر رہے مسلمان۔ کتنے ادارے ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں، اور کتنی دولت اس پر خرچ کی جا رہی ہے، تبلیغی جماعت تو یہ 100% بھی نہیں ہے، یہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی کوشش ہے، لیکن یہ بھی غیر مسلموں کے لیے نہیں کر رہے، یہ تو مسلمانوں میں، مسلمان بھی پستی میں اس قدر گر چکے ہیں کہ ان کو بھی دوبارہ اٹھانے کے لیے ضرورت ہے، لیکن غیر مسلموں کے اندر بھی کام کرنے کے لیے، اس میں دولت بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے، طاقت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، الغرض کی اونچی گھاٹی پر چڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان خود غرضی کے اندر، حرص کے اندر، تعیش کے اندر، آرام طلبی کے اندر پڑا رہے گا وہ کبھی اونچی گھاٹی پر نہیں چڑھ سکتا۔ خصیص اخلاق جس کے اندر ہوں گے، لا و لاب کی ذہنیت، کھیل تماشے کی رسی